एक और प्रूफ आपको लोगों को देना चाहता हूँ। आपने देखा था जैसे अमोघ लीला दास प्रभु ने कहा कि विवेकानंद स्मोकिंग करता था, मछली खाता था, नॉनवेज और जो भी है, तो आपने देखा कि कैसे अमोघ लीला दास प्रभु को निकाल दिया था कि जब तक ठंडा ना हो जाए मामला तब तक तू थोड़े टाइम के लिए निकल जा, निकालना पड़ा इन्हें। आप देखिए कि मुकुंद प्रभु से लेके, प्रभुपाद से लेके, अमोघ लीला दास से लेके और भी जितने भी इनके सारे हैं, ये शिव के अगेंस्ट बोलते रहते हैं लेकिन ये नहीं निकलते। तो जो शिवशंकर महाकाल की जो औकात आप लोगों ने, आप लोगों के दिल में या आप सब के दिल में, और जो ऊपर का जो सिस्टम कब्जा करा हुआ है, वो विवेकानंद से भी नीचे है। विवेकानंद के बारे में स्मोकिंग और मछली बोल दो तो उसे निकाल देते हैं, और वो शिवशंकर महाकाल के लिए कुछ भी बोलते रहे और वो वहीं पे अपने आराम से रहते हैं, बल्कि उनके लोग पांव पड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप लोग जो हैं, आप वैष्णव हैं सारे के सारे, 99.999 सारे ही, मेरे ख्याल से तो 100% ही आप सारे लोग वैष्णव हो चुके हो। आपका शिवशंकर महाकाल से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा, आप अलग हो चुके हैं उनसे। आप जिन जो आराधना कर रहे हो, जो भक्ति करते हो, आपको लगता है वो आप वैष्णव शिव की कर रहे हो, जिसने वो जो ऊपर सिस्टम पे कब्जा करा हुआ है, जिस जो सबके, जो विष्णु का कुत्ता वत्ता उनके साथ, जो बेस्ट फ्रेंड, जो भी आप अगर वैष्णव शिव की वो वाले करते हो कि वो बेस्ट फ्रेंड वाला है, वो कुत्ते वाला नहीं है, तो वो आपका परसेप्शन है। जिन किताबों में बेस्ट फ्रेंड लिखा है उन्हीं किताबों में उसे कुत्ता भी कहा गया है। आपने, आपको वो बेस्ट फ्रेंड वाली स्टोरी अच्छी लगती है तो आप को वो लगता है। अब आपको समझ आया कि शिवशंकर महाकाल जिनका शिवलिंग है, जो अनादि है और जो अनंत है, जो वास्तव में परमात्मा है, जिनका सब कुछ है, उनका सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए ये इंडिया का ये हाल है। विवेकानंद के ग्रुप वालों का भी ज्यादा कंट्रोल है सिस्टम पे, तो शिवशंकर महाकाल का कोई कंट्रोल ही नहीं था सिस्टम पे, इसलिए इंडिया का ये हाल है। इसलिए जो भी हुआ है हिंदुओं के साथ वो इस वजह से हुआ है, क्योंकि आप में से ही सबने वैष्णविज्म आप लोगों ने अपना लिए, तो इसलिए। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि कोई इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जिसमें शिव का नाम ही नहीं है, तो कोई वो करता रहता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, ये भगवान कोई बचा क्यों नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की आराधना ही नहीं कर रहे, वो दूसरे को भगवान माने जा रहे हैं और वो शिव को गालियाँ दिए जा रहे हैं। तो जो शिव को गालियां दिए जाएगा तो फिर परमात्मा अगर आपको कोई गाली देगा आप उसकी मदद करोगे? जब आप ही नहीं मदद करोगे उसकी तो परमात्मा क्यों करेगा? परमात्मा पागल है कि आप उसे गालियां भी देते जाओ? परमात्मा को क्या वो पड़ी हुई है? आप सोचिए कि आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, और कोई जो है बंदा वो आपके सबसे बड़े दुश्मन की आराधना कर रहा है, और उसने जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने एक नाम रख लिया अपने फ्रेंड का जो आपका नाम है, और वो उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को कि ये है असली वाला। अगर कोई बंदा आपके दुश्मन की करता रहेगा आराधना और उसकी ग्रुप में होगा और उसकी आर्मी में होगा, आप उसकी मदद करोगे? जब आप ही नहीं करोगे मदद उसकी तो परमात्मा क्यों करेगा? वो बेवकूफ है परमात्मा, बताइए। आप अपने आप को सोचते हो आप बेवकूफ नहीं हो, पर परमात्मा बेवकूफ है, वो फिर भी करेगा क्योंकि उसका दिल बड़ा है। बेवकूफ है, बेवकूफ समझा हुआ है उसे, कि आप उसे गालियां भी देते रहो और वो तभी भी करता रहे, पागल है ना, वो नौकर है आपका परमात्मा। परमात्मा बेसिकली आपने समझा हुआ है वो आपका नौकर है, आप परमात्मा के नौकर नहीं हो, परमात्मा आपका नौकर है कि वो बचाता रहेगा आपको। आप उसे गालियां भी देते रहो, आप उसके दुश्मन की आर्मी में भी सेलेक्ट होते रहो, आप उनका उनकी जिसकी वजह से वो बेइज्जती होती रहती है उनकी, आप उसकी आर्मी में भी शामिल होते रहो, वो तभी भी आपकी मदद करता रहे, वो तभी भी करता रहे कि जी आपको तो कुछ पता नहीं है। आपको पता होने के बाद, बताने के बाद भी आपका एटीट्यूड थोड़ी चेंज हुआ, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जब तक दाल रोटी चल रही है आपको मिल रहा है तब तक ठीक है, जैसे ही आपका वो कट जाएगा तब आप भीख मांगना शुरू हो जाओगे। ये सिस्टम है आपका, ये सिस्टम है आपका। जब तक आप पे कोई मुसीबत नहीं आती तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ता, चल रही है जैसे चलना है तो हु ब्लडी केयर्स। तो तब जब होगा तो तभी भी आपके साथ भी यही होगा, हु ब्लडी गिव्स अ फक टू यू देन, Because when you don't give a fuck about anything, then nobody will give a fuck about you. तो इसलिए सत्य जानिए, अब पता चल गया है सत्य क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब बहुत ज़रूरी है कि खड़े हो और सत्य के साथ और सत्य में जियो, वरना फिर बाद में वो मत करो कि ये हो गया जी, वो हो गया, हमारी कोई मदद नहीं करता। मदद करेगा क्यों, तुम तो दुश्मन के साथ थे, क्यों करेगा कोई मदद? थोड़े टाइम में तुम भी वही बन जाओगे जिनको तुम अभी वो करते हो, दुश्मन समझते हो, तुम भी ऑलमोस्ट वही हो। तो विवेकानंद के स्मोकिंग और फिश के बोलने पे उसे निकाल दिया, लेकिन वो शिव को कुत्ते बोलते हैं, कुत्ता बोलता है, यू नो हिजड़ा तक बनाया हुआ कि वो साड़ी पहन के शिव नाचता है, तब कोई नहीं निकालता उसे, किसी को भी। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना दूध का वेस्ट है, तब कोई नहीं निकालता इन लोगों को। इतनी ये है तुम्हारे दिल में औकात शिवशंकर महाकाल की, परमात्मा की, जब से तुम्हारी आत्मा का निर्माण हुआ है, जिन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा है, ये है औकात उनकी तुम्हारे दिलों में। विवेकानंद से भी नीचे है, विवेकानंद से भी नीचे औकात बना दी उनकी, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे गलत कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए सब कुछ खत्म कर दिया है। ठीक है, सारी गेम खत्म है, सब जब शिवलोक में आएंगे एक एक का हिसाब होगा, बात खत्म हो गई है, बात खत्म हो गई है।